C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 stycznia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Rząd przyjął założenia polityki zagranicznej. Na początku lutego przedstawi je w Sejmie szef MSZ. Tragedia na Malcie. Fala porwała polską rodzinę. Trwają poszukiwania zaginionej 13-latki. W Indiach wykryto wirusa przenoszonego przez nietoperze. 11 lutego w Sejmie odbędzie się expose szefa dyplomacji. Podczas Rady Ministrów przyjęto założenia polityki zagranicznej, które są podstawą do corocznego wystąpienia ministra spraw zagranicznych. Radosław Sikorski po posiedzeniu rządu odniósł się też do wczorajszego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim dotyczącego nominacji ambasadorskich. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, jak szef dyplomacji skomentował to spotkanie? Radosław Sikorski podkreślił, że było bardzo konstruktywne i przebiegło w dobrej atmosferze. Dodał, że poważnie traktuje sugestie personalne prezydenta, ale wspólnie ustalono, że ta sprawa nie będzie przez nich publicznie komentowana. Skończymy z tą praktyką w przestrzeni publicznej mówienia o personaliach, no bo to ani kandydatom, ani urzędującym dyplomatom nie ułatwia ich zadania, a przecież chcemy, żeby byli skuteczni. Radosław Sikorski dodał, że kandydatury Bogdana Klicha i Ryszarda Sznepfa na ambasadorów nie są skreślone. Pole do kompromisu z panem prezydentem jest i mam nadzieję, że ten kompromis zawrzemy. Bo przypomnę, szef dyplomacji chce, by Bogdan Klich był ambasadorem w Waszyngtonie, a Ryszard Sznep w Rzymie, na co z kolei nie zgadza się Karol Nawrocki i ten spór trwa już prawie 2 lata. Dodam, że dzisiaj szef kancelarii prezydenta potwierdził, że odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie. Radosław Sikorski dodał, że jest do dyspozycji Karola Nawrockiego. Dagmara Kędzior, dziękuję. Poszukiwania 13-letniej Polki na Malcie. Wieczorem została porwana przez wysoką falę. Dziewczynka z ojcem i bratem była nad morzem, by zrobić zdjęcia. O okolicznościach tego zdarzenia opowiada szef zespołu ratunkowego, Mark Simet. 11 nadeszła bardzo duża fala, zmyła ich wszystkich troje, dziewczynkę, ojca i chłopca. Fala zepchnęła ich na ścianę, dziewczynka ześlizgnęła się w dół po rampie. Ojciec próbował do niej dotrzeć, ale nie był w stanie. Zranił się w stopy, dziewczynka z pomostu przez silną falę wpadła do morza. Do tragedii doszło w okolicach portu Cirkeła na północy Malty. Brata dziewczynki uratował ojciec. Polska rodzina otrzymała wsparcie od polskiej ambasady. Odkrytego w Indiach wirusa nie można lekceważyć, podkreślają epidemiolodzy. Jest przenoszony przez owocożerne nietoperze. Śmiertelność w wyniku zakażenia to 75%. Konsultantka krajowa w dziedzinie epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, radzi, by w czasie lotu do państw azjatyckich założyć maseczkę. Lecąc samolotem czy podróżując, my nie wiemy, obok kogo siedzimy. Może to być osoba, która jest zakażona albo miała kontakt, prawda, z nietoperzami owocożernymi. Bardzo ważne jest to, żeby zachować podstawowe kwestie dotyczące higieny osobistej, a więc tutaj na pewno dbanie o higienę rąk. Pamiętajmy o dokładnym myciu owoców przed spożyciem. Światowa Organizacja Zdrowia uznała wirus za patogen o wysokim potencjale epidemicznym. Po wykryciu go w indyjskim szpitalu, Tajlandia, Nepal i Tajwan przywróciły kontrole sanitarne na lotniskach. Łotewskie służby kontrwywiadowcze ostrzegają, że postrzeganie ich kraju przez Rosję staje się coraz bardziej podobne do tego, w jaki sposób Moskwa traktowała Ukrainę przed inwazją w 2022 roku. Chodzi o negatywny wizerunek tego państwa w przekazie propagandowym. Z najnowszego raportu łotewskich służb wynika, że w rosyjskich mediach Łotwa przedstawiana jest jako kraj rusofobiczny, prześladujący rosyjskojęzycznych mieszkańców. Pojawiają się także przekazy określające to państwo jako nazistowskie, upadłe czy marionetkę Stanów Zjednoczonych. Podobna narracja dotyczy również Litwy i Estonii. W raporcie podkreślono, że w taki sam sposób prokremlowskie media przedstawiały wcześniej Ukrainę. Łotewskie służby zaznaczają również, że rosyjscy urzędnicy wierzą w propagandę tworzoną przez własny reżim i chociaż Łotwa nie jest obecnie dla Moskwy priorytetem, to coraz bardziej negatywne nastawienie może w dłuższej perspektywie prowadzić do bardziej agresywnych decyzji. Zdaniem łotewskiego kontrwywiadu celem Rosji pozostaje dalsze osłabianie Zachodu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Klimat. We Włocławku i Tczewie zła jakość powietrza. Warto ograniczyć aktywność na zewnątrz i wietrzenie mieszkań. W centrum jakość powietrza głównie umiarkowana lub dostateczna. Na południowym i północnych krańcach dobra i bardzo dobra. Niemal 100% energii pochodzi aktualnie z węgla i gazu. Z powodu roztopów i zatorów lodowych na bieszczadzkich rzekach ostrzeżenie przed wezbraniem wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

krzywe wystawy przez auta szybę. Ludzkie twarze przez auta szybę. Ilość artystycznych wcieleń Ziemowita Kosmoskiego może przyprawić o zawrót głowy. Nie sposób dziś będzie zagrać w niecałą godzinę wszystkie, ale próbuję przypomnieć najważniejsze. Oto zespół, który pojawi się jeszcze na koniec dzisiejszego programu, Subway. Smoga i płomień. kiedykolwiek krzyk, wybaczysz mi. Czy kiedykolwiek łzy, wybaczysz mi. Czy kiedykolwiek krzyk, wybaczysz mi. W pocztówkach dźwiękowych od Zimowita Kosmoskiego będzie dzisiaj kilka premier. Na razie jeszcze zespół Brak. Teraz pora na płytę Kosmoski Live z gościnnym udziałem Tymona Tymańskiego. Płyta ukazała się pod koniec zeszłego roku. Nagrano ją mniej więcej rok wcześniej w naszym zaprzyjaźnionym studio Radia Łódź. A z Ziemkiem Kosmoskim grali Emanuel Ratajczak na fortepianie, Błażej Kozłowski na perkusji i wspomniany Tymon Tymański na gitarze basowej. Zaczynamy od miksu utworów Łatwą Nudę i Easy to Suffer. Łatwo o nudę na rogu pod domem. Myśli odgaduję i grzechy idź z Bogiem. łatwą nudę. Tu i za morzem, bez ruchu celuję na rogu za domem. Odkładam na później, odkładam do jutra. Kochanie i wróżbę odkładam na później. Na brzegu pod drzewem, na polu przy drodze, na dachu pod niebem. Tak łatwo o nudę. Thank you. Pan Ziemowit na tej płycie gra także na saksofonie tenorowym, co było słychać, a pocztówek dźwiękowych przysłał tyle, że dzisiaj wszystkich nie zmieścimy. Zapraszam Państwa do listy osobistej w najbliższy piątek. Tam z pewnością coś jeszcze się pokaże. A z płyty Kosmoski Live teraz dwa utwory ikoniczne na skrzyżowaniu ulic i spadamy. Na skrzyżowaniu ulic płacz i płaszczy. Na skrzyżowaniu ulic rower i gołębie. Na skrzyżowaniu ulic wiatr głaszcze. Na skrzyżowaniu ulic głowy błędne. Na skrzyżowaniu ulic trzy wieczne światła. Na skrzyżowaniu ulic pasty jak kładka. Na skrzyżowaniu ulic jaskrawe samochody. Thank you.

wbrew hasłom reklamy nie robi różnicy. Spadamy, panowie, spadamy. Bieda na górze, na dole bieda. Bieda na dole, na górze bieda. Komu się będzie ten krąg zamknięty? Komu się będzie chciało rozjebać? Więc jeśli spadać mam, to z własnej winy. Nie stanę mną, więc jeśli spadać mam, to z własnej winy. Nie będzie mówił mi, kto jest poetą. Pan w garniturze z bordo krępliny, a kilku nielicznych wbrew hasłom reklamy nie robi różnicy. Spadamy, panowie, spadamy. W kontekście tej opowieści nawet to niezbyt ładne słowo jakoś się broni. Niemniej jednak przepraszam, bo nie powinno pojawić się na radiowej antenie. A teraz premierowy Kokonut 06. Kokonat był zarejestrowany 20 lat temu. Nie zachowały się ślady. Miks był bardzo nieprofesjonalny, ale współczesna technologia pozwala na wiele. I ten materiał z Radia Łódź teraz ukazuje się. Oto pierwszy singiel. Strange things all around, devil's creation underground, golden monuments for the sinners. Blood from towns, straight to bloody rivers. Tapping fingers, stained with mud. Heavy drinkers, on the deck. Pull the trigger, baby, and help your gut. Let it sing, no more winners. All I've got is this coconut. All I've got is this coconut. All my task is to break this house. All I've got is this coconut. Breaking oceans by the land. My mom is gone, I lost the rock. There's nothing left for I could stand. And this coconut is all I've got. All I've got is this coconut. All I've got is this coconut. All my task is to break this house. All I've got is this coconut. All I've got is this coconut. All I've got is this coconut. All my task is to break this house. All I've got is this coconut. All I've got is this coconut. All my task is to break this house. All I've got is this coconut. Więcej kokosowych orzechów w piątek po 22 w Trójce. Teraz coś, co będzie miało premierową emisję radiową, z tego co pamiętam. Kiedyś Ziemowit Kosmoski zaprosił Michała Urbaniaka jako gościa do nagrania utworu Płynę do Ciebie. Powstały różne podejścia. Ostatecznie dostał zgodę na wykorzystanie kilku. Dziś zagramy jeden premierowo, a kolejne znów po 22 w najbliższy piątek. To będzie premierowy remix Petera Guellarda, czyli Piotra Czyszanowskiego. Oczywiście z Michałem Urbaniakiem w wersji angielskiej. I'm drifting to you. Yeah, I'm drifting to you. Yeah, I'm drifting to you. Yeah, I'm drifting to you. Yeah, I'm drifting to you. Like a catcher in the town, amongst all the city lights, running down the concrete slabs. I stopped counting all those nights. I'm drifting to you. Yeah, I'm drifting to you. From Paris and Vienna, I'm drifting to Wolves. And wherever I turn my eyes, whomever I meet in the dark, being certain what to do, yeah, I'm drifting to you. Yeah, I'm drifting to you. Yeah, I'm drifting to you. From Paris and Vienna, yeah, I'm drifting to Wolves. Ostatnie piosenki dzisiejszej tonacji trójki w pewien nieuchwytny sposób się łączą. Najpierw premierowo K2, czyli duet Kosmowski, Poręba Kosmowska, z tych kosmowskich i ona, i on. Utwór nazywa się Jesteś jak dekolt. Jesteś, jesteś, jesteś jak dekolt budowlańca. Albo jesteś, jesteś jak dekolt hydraulika. Po obydwu stronach jesteś, a po środku przepaść. Jesteś, jesteś, jesteś jak dekolt budowlańca. Albo jesteś, jesteś jak dekolt hydraulika. Po obydwu stronach jesteś, a po środku przepaść. A po środku jesteś, jesteś, jesteś jak dekolt budowlańca. Albo jesteś, jesteś jak dekolt hydraulika. Po obydwu stronach jesteś, a po środku przepaść. A po środku przeczytaj królu złoty, dzieje porażki, dzieje głupoty. Jesteś, jesteś, jesteś jak dekolt budowlańca. Albo jesteś, jesteś jak dekolt hydraulika. Po obydwu stronach jesteś, a po środku przepaść, a po środku dupa. Kilka, choć nie wszystkie twarzy Ziemowita Kosmoskiego. Dokończenie w piątek w liście osobistej po 22. Na zakończenie ikoniczna piosenka sprzed kilkunastu już chyba lat. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To była lista. Nie, tonacja. Trójki. Handlarzy i czas mi jakoś tak płynie, a oni mierzą coś ciągle i ważą. Siedzę na rynku w Tuszynie i marzę, gdy oni tak ważą. O rudej, zabawnej dziewczynie z cyckiem ładnym i piegowatą twarzą. Ta ruda z cyckiem i piegami, ta ruda, a dłonie jej jak aksamit. Ta ruda, ta ruda z cyckiem piegami, ta ruda, a dłonie jej jak aksamit. Siedzę na rynku i wodzę wzrokiem po gminie i szukam kogoś, kto mi powie, gdzie znajdę tę rudą dziewczynę. Ta ruda z cyckiem i piekami, ta ruda, a dłonie jej jak aksamit. Ta ruda z cyckiem i piekami, ta ruda, a dłonie jej jak aksamit. Ta ruda, a dłonie jej jak aksamit. Ta ruda.